Maka, pigin dani mu. Uyen purmi yonu beko parki ambe yudamba bini kwelba lebalman bangkaba lembichanchan nikwelba den ten ki juwogi. Biden lul jesu ki gerno ki banteno plata. Plata den bualo. Atiye jupim baro bi. Jesu den waki yero. Bini yeryen. Beko parki ambe yudamba den mer plata ki kul jesu bonkian la. Plata go den bualo. Akangwa ayer mamba bi. Jeng ban mari ko kuta yal kuli amma yesu ko godon kuwan man ba kuli liden pa kay plata me pen mi jam kuli plata den yen fab kwari yen le kunugo miyo wa fab yuwa yesu ko ya ben yel ba damba ke tiem jam jama ko kubi ni yel kwar dirini bisigan ni yen do den yi balabasa kunugo den kwa plata kan ke miyo ko wanti yel bo nani wa man ke tiem ni mama godon gwa ke yerba Yipo mfab yipo yimba jufimba baro yembi. Kelima oden banke biko parkiam yudamba den chuo yesu ki chuano libu jialkani kelima binumpon biyar lupo. Biko parkiam yudamba den tigini kundulugu keba mia plata wanfab biko balabasa. Plata goden buwalba. Namba tieni yinye yuwa jufimba baro yembede. Biko den tieni kelipa kikie kiyeri. Yalo linga kwa kwan po. Plata de yerba. Meyapo. Otien be kan bia. Du goden tiani ke pugni. Yalo linga pampanpo. Plata de mbwa ke manga kun lugu pali. La yapo oden fabe po balabasa. Oden ten ke po Jesu ibarji. Kitawo kitono amintela bamban jono da pampanpo. Aminte la den garin Jesu ke ban kwano ku fenel jogunni wanjati burna kané ke yini bi tiaal kuri be den golno bu kal moambu ke te kon koni ke bian nané ke barfol ge yene ke timno lani bi den fondo ke tuwa fonda ni di fe baro be den poa o yuli le kan kali ke sino porini sandi ke bando ni tuwali ke tugo bande nyuar nyuaro yene ke beni be den golti bu kal moambu yen ke gogwa lano ya tiar ke nyano ke tiano ke ban pa ke jono da wan poal po o jaden ye ke yi si mono ke den tiesi lena dogu yuwa alessandra leni lu fusa ba de nyano ku an po ke fendi ke karlemba ke tiano o palu ko bu jesu da wan poal bi den garin jesu ban yi akanu golgota lanam bo ke yere ku yu ko ko kanu bi den bo ke teno ya du vin kalleni mili ama wadenga biden jono rita bon poal po ko baro tie yekari biden ton tie tie o tie yekar po ko balle do kulum baba yara banden jono rita bon poal po liden tie o yeno den par ya yunu ya dianin den wani ban kia o burku ko yari ya po den tie yine kufumba ya baro do goden jono san giablie adapon pona po yendo o jero po o yua o gano po yeni Dede tie nan idiane in yermam. Beden no ke o tayem len tombe damba. Besan taba den sugudo ke fegn bi yula ke toi. Hey! Bin wa ba moro tie ndio go go ma danata. Ga yuli. Iji ta pam pam po. Bi ko par ki amba yu damba le libal mam ban ka ba mo ko de nyuaro yeni bi siga ke toi. O den gani toba ke nan kan firki ga o yuli. Du goden tua wati nun gan yuwa wani sarale ya baronki da pampan pom waranna katin lek go daano bande tani ki jwan wan len ya ba da pampona pomoko den sugudo landen pundi u yisi cocolu le bigri den tieni ki tingan kuri ki ya cha ha liye lebrli lan yognu jesu den tian bon tian la elewi Elowi Lama Sabakitani Lanintie ntienu beyapo kangani Yaniba nden yele kani bitiamba nden gbare biden yele Giri oyi osawal poaro Elia Bisigani yendo de sane ke pani okietuwo menyimligmani ke finilikan kale ke yugur ke teno ke wanyo on lo yeni de yero lieba chermane tinle elia ba kwa ke kino yesu len tiani kerpa ke fogin utien dio ka do an kabu dem par sigane ke kiri tampole ke ban jir haltinga ke bor bora lie mentela ko bu yudano yuande sekitio yesu nden la ke ko yeni o den yer momoni o jona den tie o tien be joyo be poba mokoden se forma ke diri liden pia bisiga magdala dogu yua mariama leni mariama yuantie jaka o jawalo len jose na len salome yesu nden ye galile be poba yenden wawo ke toro o yempo potoba yabin yabmoko den yelkan den kian yesu ke kiwa jerusalem la dari den tie le bon le dari lanin tie gufin ban yen bon yar kuri me for be dalpo la ya po ku jo fang yugnu ale mate dogu yuwa josephi yuantie bi chanchande pel sigi yendo ke piar kuyari ke moko guke otie ndiem yugnu pundi den pago pali ke gar plata po ke ba mia wanteno jesu o kuyemo le den pak plata le ne jesu kweton toni mama o den yin minte la ko bu yudano ke bwalo o ya kwe ke waari minte la ko bu yudano den wano lantie mama o den to ke josephi ta o kuyemo josephi den da bu kwal piyembu ke gere ke ban jini o kuyemo da ban poal po ke bomno bu kwal piyembu yeni ke ban duwano le kulinni ban kuyer yar kutangu nini o den bindi kutampabgu ke bini le kul nyop magdala ya mariama leni jose na mariama den diri banduwa jesu o kuyemo na kan